Үйлс 23 дугаар бүлэг. Паул зөвлөлийг анхааралтай харан, Ахтуу нараа, өнөөдрийг хүртэл би Бурхны өмнө хүний мөрөөр сайн амьдралаар амьдарч ирлээ ингэв. Тэгтэл тэргүүн дахилч Ананиа дэргэд хүмүүст нь түүний амыг алгад хэмээн тушаав. Тэгтэн Паул түүнд сагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цахин доо. Чи намайг хуулийн дагуу шүүх гэж сууж буй атлаа намайг занчихыг тушааснараа хуулийг зөрчиж байгаа хэрэг биш үү? Гэхэд тэнд байгсад бурхны тэргүүн дахилчийг чи дормжилн уу? Ингэлээ. Паул өөрийн ард түмний удирдагчийг бүү муул ингэж бичгдсэн байдагч ахтуу нараас би түүнийг тэргүүн дахилч гэж мэдсэнгүй гэв. Тэгэд Паул нэг хэсэг нь садукайчууд, нөгөө нь фарисайчууд болохыг ажиглаад зөвлөлд хандан, ахтуу нараа, би бол фарисайн хүү, фарисай. Би найдвар болон үхэхстээс амлах амлалтын төлөө шүүгдэж байна хэмээн хашгирав. Үүнийг хэлэнгүүт фарисайчууд садукайчуудын хооронд маргаан дэгдэж, хурал хоёр тал болон хуваагдав. Садукайчууд болохоор амлалтач, тэнгэр илчч, сүнсч байхгүй хэмээн ярьдаг байхад харин фарисайчууд энэ бүхнийг байдаг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг ажиг уу? Их шуугиан дэгдэж фарисейн талын хуулийн багш нар босож ширүүн маргалдан, энэ хүнийг буруутах юу ч алга. Энэ хүнтэй сүнс эсвэл тэнгэр илч ярьсан байж болно гэцгээв. Маргаан ширвсэж эхэлсэнд тэд Паулыг тасчих вэ гэж мянгатын дарга хэмээн сэргүүдтэй явж түүнийг тэднээс хүчээр салган авч хуаран даваачхыг тушаав. Гэтэл дараах шөнө нь эзэн Паулын дэргэд зогсон, зоригтой багтун, учир нь чи намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний адил Ромдч мөн гэрчлэх ёстой юм гэжээ. Маргашин юудачууд хуйвалтан Паулыг хөнөөтөл юу ч идэж уухгүй хэмээн андгайлв. Энэ хуйвалданд 40-с илүү хүн оролцжээ. Тэд ахлах дахилч нар болон ахлагчид руу очиж, бид Паулыг хөнийхөөс нааш юу ч амсахгүй байхаар андгайлцгаав. Тиймээс та бүгд зөвлөлтөд хамтарч түүний хэргийг нарийн авч үзэх гэж байгаа мэтээр мянгатын даргад хэл хүргэж өөрсд дээрээ Паулыг авчруул. Харин бид ойртож ирэхээс өмнө түүнийг алхад бэлэн байна гэцгээв. Хуйвалданыг мэдсэн Паулын зээдүү хуаран дээрж Паулд мэдэгджээ. Паул зуутын дарга нараас нэгийг нь дуудаж, энэ залуу мянгатын даргад хэлэх мэдээтэй иржээ. Хүргэж өгнө үү гэв. Тэр түүнийг мянгатын дарга руу дагуулж ирээд, хоригдл Паул намайг дуудаж, энэ залууд танд хэлэх зүйл байгаа тул танд хүргэж өгөхийг хүссэн юм гэжээ. Мянгатын дарга түүнийг гараас нь хөтлөн зайд байвачаад, чи надад юу хэлэх гээв ингэж ховчлон асуув. Тэр юудэчүүд Паулын хэргийг илүү наривчлан хэлэлцэх гэж байгаа мэт түүнийг маргааш зөвлөлд аваачих хүсэлтийг танд хэлэхээр зөвшөлдчээ. Тиймээс Паулыг алхаас нааш юу ч идэж уухгүй гэж андгайсан 40-с илүү хүн түүнийг отож байгаа тул тэднийг битгий сонсооч. Тэд одоо бэлэн бөгөөд таны зөвшөөрлийг л хүлээж байна гэв. Мянгатын дарга мөнөх залууг явуулахдаа, энэ тухай надад мэдэгдсэнэ, хэмдэж бүхэл гэж захижээ. Тэгээд зуутын хоёр даргаыг дуудаж, Кайсер руу илгээх 200 цэрэг, 70 мартин, бас 200 жадчинг шөнийн 3 дугаар цаг гэхэд бэлэн болго гэв. Мөн тэд Паулыг захирагч Феликт исэн мэнд хүрэх унлагын мордыг гаргав. Тэгээд тэрээр ийм агуулга бүхий загтал бичв. Клауд Луси эрхэм хүндэт захирагч Фелик таны амрыг ирэмэнчлэе. Энэ хүнийг юудэчүүд барьж аваад алах гэж байхад нь түүнийг Ромын иргэн болохыг мэдсэн тул би цэргээн дагуулан очиж түүнийг аварсан юм. Чухам яагаад түүнийг буруутгах үед тодорхой мэдхийн тул энэ хүнийг би тэдний зөвлөлд аваачсан. Тэгээд буруутгал нь тэдний хуулийн маргаантай асуудалд холбогдсныг олж мэдв. Харин энэ хүн үхэх эсвэл шоронд орох ямар ч гэмт хэрэгт буруутгагдаагүй юм байна. Энэ хүнийг хорлох хувьдаа бэлтгэгдэж байгааг мэдээд түүнийг даруй тань руу явуулав. Мөн буруутгагчд нь түүний эсрэг мэдүүлгээ таны өмнө яриг химээн тушаав. Баяртай гэжээ. Иймхүү тушаал ёсоор цэргүүд Паулыг шинээр авч явж Антипатрт авчирлаа. Маргааш нь тэд морин цэргүүдийг түүнтэй хамт явуулахар үлдээгээд баранда буцсгаажээ. Тэд Кайсерд ирж захирагчд захидлыг гардуулаад Паулыг түүний өмнө авчирав. Захирагч захидлыг уншаад аль нутгийнх болохыг Паулаас лавлаад Киликинх гэдгийг нь мэдэнгүүтээ буруутгагч дэгчин ирэхлээр чамайг сонсуй гэд түүнийг Херодийн ордонд хянаж байхыг тушаажээ.